Te is halálra aggódod magad a jövő miatt? Furcsa dolgok történnek Amerikában is, az Elon Musk kicsit bestresszel az ember, hogy mi fog történni velünk a jövőben. Úgyhogy gondoltam, hogy megnézzük a biztos pontot, megnézzük, hogy mit mond erre az évre nekünk a mi vezérünk, Orbán Viktor. Úgyhogy nézzünk rá erre. Most ez egy klasszik fókuszcsoport rész, ez tényleg már csak akkor lesz, amikor éppen nagyon úgy érzem, hogy ezt meg kéne nézni, és most azt érzem, hogy egy kicsit megnyugtathatna Orbán Viktor, mert kicsit aggódom a világ sorsát illetően nyomaszt ez az egész, hogy az egyik percben a Trump miket mond, aztán az Elon Musk, akit nem tudom, hogy kerül oda, senki soha nem szavazott rá, hirtelen ott találja magát a Fehérházba és Garlandit. Legalábbis aggódik az embere miatt, hogy hogyan jutottunk el idáig, meg hát az itthoni helyzetet is azért elég gyakran nézzük, és elemezgetjük, és fejtegetjük, hogy mi lehet, és ott is azért néha aggódik az ember, amikor még fiatalom koromban így láttam ezt a friss demokrácia dolgot, hogy így próbálgatjuk, akkor így hát nem volt minden tökéletes, de így érezhette az ember, hogy jó, hát akkor majd a következő, akkor majd le lesz váltva valaki. Most meg így nem feltétlenül ezt a demokrácia feelinget élem meg, ami lehet, hogy már akkor sem az volt, de akkor még azt érezte az ember, jó, még friss itt a demokrácia, még friss, még ez lesz jobb, nem lett jobb. Spoiler alert, bocs. Több dolog miatt is aggódok, és az Orbán Viktor mostanában azért szokott meredekeket mondani, meredek dolgokat kírni a Facebookjára, és arra gondoltam, hogy elindította az évet egy paraszt reggelivel, arra azért ránézhetünk, hogy miket mond, mert valószínűleg abból egész sok dolgot le lehet szűrni, hogy mi lesz ebben az évben a részükről. Persze lehet, hogy igen, eljött a világbéke, mire ez a rész kimegy, mert ezt ugye kedden forgatom, és addig még csomó dolog történhet, például mert egy világbékés lesz. 3, 2, 1. Béke! Béke! Jaj, de lehet, hogy csak én vagyok ilyen pessimista, mert túl sok mindent láttam. És még én is nagyon kevés dolgot láttam, de hát napi szinten több órát foglalkozik az ember ilyen közélettel, akkor azért néha azt érzi, hogy kényelmetlen a világ, aztán lehet, hogy csak egyszerűen csak többet foglalkozom vele, mint régen, és régen is ilyen kilátástalannak és félelmetesnek tűnt, lehet. Remélem, hogy ez van. Kezdjük el. Jó reggelt, Magyarország! Megjött a nyaralásából, és rögtön ment a rádióba elmondani az igazságot. Melyek a kormány várakozásai Donald Trump-al kapcsolatban? Ezt is megkérdezem a következő percekben Orbán Viktor miniszterelnöktől. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt látjuk, hogy világszerte van egyfajta várakozás. Most csak kérdezi a nyaralásáról, azért ez nem szép dolog amúgy. Tegnap még Indiában volt, legalább megkérdezhetné, hogy mert hivatalosan is beismert, hogy ott van, mondta, hogy miért megy, ilyen történelmi dolgok miatt, és akkor igazán lehet az interjú elején azért jó egy ilyen kis bemelegítő kérdés, kicsit egy ilyen ellazuljon mindenki egy kicsit, úgyhogy lehetett volna azt megkérdezni, hogy milyen volt, vagy nem is rossz indulatúan, ahogy a Lipsik tennék, hanem az, hogy amit mondott, hogy történelmi miatt is megy, hogy mi volt a kedvence Indiában, és milyen tanulságot hoz haza, amit tud hasznosítani, hogy Magyarországon az emberek élete még jobb legyen. Ez érdekelne, már csak azért is, mert valami emberi lenne, nem csak felmondaná a propagandájukat, amit ők határoznak meg, hanem lenne valami emberi. És már hiányzik az Orbánból nekem, amikor még tudott ilyen emberi lenni. Mi vagy mi lesz a legnagyobb különbség a leköszönő Biden és a hivatalba lépő Trump adminisztráció között? Minden. Ebben egyetértünk. Biden nem győzte a végén még bedobni a dolgokat, amit a Trump az első nap nem győzött érvényteleníteni. Nehéz így egy hosszú távú dolgot építeni, hogy ha mindig egy ellent, a demokraták, a republikánusok, a demokraták dolgait próbálják rögtön semmissé tenni. Véget ér egy keserű, nehéz és fájdalmas kudarcokkal tarkított 4 év, a demokrata kormányzás 4 esztendeje. Amúgy a demokratáknak vannak jogos eredményeik, vannak kudarcaik, de hát tekintve a Covid időszakot, ami a Trump alatt volt, azért ott is voltak kudarcok szerintem. Nyilván mindenki megítéli onnan akarja, de amúgy mindegyik adminisztrációnak voltak kudarcai és eredményei, azt nem lehet elvitatni azt sem, hogy a demokratáknak is most voltak, amiket jól csináltak, de úgy látszik, hogy mindenki csak azt tudja kiolvasni belőle, amit szeretne. Már annak az eleje is rosszul indult. Ugye végül is csalással vették el az elnökséget. Jaj, Istenem. 1 perc vagyunk, és már kontaók. Milyen csalással? Miről beszél? A Stop the Count, meg jaj, ne. Többször bebizonyosodott, hogy nem volt csalás, csak kontaó, csak hisztizett a Trump, és ezt így fölbefög itt az Orbán. Hogy vegyem komolyan? Ha, miért nem az indiás kérdéssel kezdtünk? Miért kell már rögtön az első percben felidegesíteni? Tényleg a legostobább útszéli kocsmában fél részek konteós szintjén mozog a miniszterelnökünk, az valami borzalmas lehangoló. Tehát 2020-ban, ha nem csalnak. Mit csalnak? Orbán Viktor miniszterelnök, vagy miért? Miért? Ugye a Trumpék voltak hatalomban, és akkor csaltak a demokraták, és most, hogy a demokraták még hatalomban is voltak, most nem tudtak csalni, hogy a Trumpot válasszák meg. Pedig azt gondolnám, hogy aki a hatalomban van, annak még egyszerűbb lenne ezt megváltoztatni. Arról ne is beszéljünk, hogy amikor a Trumpot megválasztották, a Cambridge Analytica, meg mindenféle botrányok, azt jótékonyan elfelejtjük meg minden, de mindig az van, hogyha az nyer, akit mi szeretünk, akkor minden tiszta. Ha másik nyer, az csalás. Ez viszont előrevetíti azt, hogy mi lesz a retorika, hogyha véletlenül nem nyer a Fidesz majd a következő választáson. Orbán is stop the count, azt fogja ordibálni, vagy mi? Csak a vidéket számolod, és amikor már megyünk a városok felé, akkor stop the count. Egy nyugati demokráciában mégiscsak példátlan, vagy legalábbis annak kellene lennie. Hát legalábbis bizonyítani kéne, hogyha ezt állítjuk, nem? És hogyha meg kiderült, hogy nem igaz, akkor meg el kéne fogadni. De az is példátlan, hogy nem sikerült egyszer se bizonyítani, Orbán ugyanúgy fölbefegi ezt. Na jó, még csak egy perce megy. Donald Trump maradt volna az elnök, és akkor nincs ukrán-orosz háború, hogy csak egy. Persze, én akkor már könnyű ilyen feltételes mondani, akkor nem lenne ukrán-orosz háború. Hát persze. Valószínűleg lett volna, csak akkor most más lenne a narratív. Ezt nehéz most tényként kezelnem, kedves miniszterelnök úr, ezt a bemondásra, hogy akkor nem lenne a háború, de ha te elhiszed, akkor én elhiszem, hogy te elhiszed. Miután kicsalták az elnök kezéből, kiúszták az elnök kezéből a megnyert választást, jött egy demokrata kormányzat. Megnyert választást, kiúszták a kezéből. Krisztusom, tényleg mi lesz a következő, hogy elkezdi mondani, hogy nem volt holdra szállás se? Az a következő. Na jó, valahogy az Oroszországban, meg amikor Oroszország csal el választásokat, vagy be se enged semmi független, tudjuk, hogy hogy működik Oroszország, tudjuk, hogy hogy próbál beavatkozni, akár itt Romániában, Georgiában is a választásokban, vagy amikor még Ukrajnába kellett szavazni, egyértelmű csalások voltak, ott valahogy nincs, ott nem veszik észre, vitjáik a csalásokat, ott persze, ott minden rendben van, Putyinék nem csalnának sose. De Amerikában, na ott nagy csalások vannak, de a Putyin választását vajon ők mernék-e megkérdőjelezni? Meg az is érdekes, hogy ők voltak az elsők, akik ugye Georgiába elszaladtak hitelesíteni azt az egy, hát elég elfogadott, hogy választási csalás volt ott, hogy egy ilyen orosz barát eredmény jött ki belőle, akkor már is szaladtak oda. Szaladtak oda érvényesíteni. Ilyenkor meg, amikor bebizonyosodott, hogy nem volt csalás, akkor meg köti az ebet a karóhoz, de még egyszer, narratív egyenlő, az a csalás, ami nem kedvező. Érdekes, hogy most a Trump nyert, és mégsem attól zeng a demokraták, hogy elcsalták meg a Biden, nem azt Biden, vagy most Kamala volt már még, nem azt ordibált, hogy stop the count, meg akkor csalás, hanem el tudták méltósággal fogadni, hogy nem nyertek. És valahogy ez a narratíva nincs a másik, legalábbis most a demokrata oldalon. Ennélkül is úgy látszik meg lehet lenni, hogyha nem mi nyerünk, akkor csalás van. Ugye a republikánusok azok nemzeti alapon állnak, a demokraták pedig globalisták. Hát ha valaki globalista, az egész Amerika elég globalista felfogásban van amúgy. Ha van a globalizmusnak egy képviselő, akkor az Amerika. Ha republikánus, ha demokrata. Amelyek nem közvetlen amerikai kormányzati szervezetek, de kötődnek az amerikai kormányzathoz, szóval egy ilyen hálózaton keresztül érvényesítik az érdekeiket. Ennek általunk legjobban és legmélyebben ismert szelete, hazánk fia Soros György nevével leírható hálózat, de van mi? Ami téged is tanítatott, ugye? Arra gondol, ugye? Ami őt is tanította, az a Soros György, aminek a hálózatnak még ő is a része volt, ugye? Erre gondol? Jól értem. De amúgy jó, 2 perc alatt eljutottunk sorosozásig. Elon Musk nem zavarja, aki nagyon jó ez a Soros, aki behálózza a világot, de Elon Musk, aki német meg az osztrák politikát próbálja befolyásolni, és 100-szor annyi pénze van, mint a Sorosnak, az nem zavarja? Az nem zavarja az Elon Musk? Az is egy milliárdos, akinek nem kéne beleszólni a politikába, és más se csinál, és ő is külföldi EU-s tagállamokat próbál befolyásolni, meg szóval érdekes, hogy ez ilyenkor ezzel az Elon Musk meg még büszkélkedik, hogy haverkodott ott Trumpnál, ez valahogy nem zavarja. Már megint ez a kettős mérce, Viktor. Ázsiában, Afrikában mások is dolgoznak az amerikai demokraták érdekében. Ugye a tanúfilmben mondja a... Na, a tanúfilm az aktuálisabb úgyis, ugye? Azt itt a Orbán, hogy a tanúfilm az egy ilyen megvalósítandó vicces dolog, de az egy szatíra amúgy, Viktor. Nem erre gondoltak, hogy ezt kéne Magyarországból csinálni. Egy brancs maguk, tehát a Soros meg a demokraták az lényegében egy nagy hálózat részét adják. Alapvető gazdasági érdekeik vannak, és a politikát a gazdasági érdekeik alá rendelik. Várjál, tudsz meg valaki ilyet, hogy a politikát a gazdasági érdek alá, hogy mondjuk fontosabb neki, hogy a haverjainak meg a saját gazdasági érdeke az előrébb van helyezve, mint a politika. Mondjuk hát ők a politikát is figyelik, csak azért itt is tudnék politikusokat mondani, ahol a saját gazdagodásuk meg hatalmuk fontosabb, mint a nép, akit szolgálnak. Ez se lenne egy jó dolog, ha lenne egy ilyen, Viktor. Nem tudok ilyenről, csak mondom. Tehát azt gondolják, hogy nekik kötelességük, joguk és küldetésük, hogy megjavítsák az emberiséget. Hú, ilyen, most kiről beszél? Mert ez rájlik mindkét oldalra szerintem. Vagy ezt nem érzik ilyenkor az iróniát? Ez mindkét oldalra igaz. Mindkettő. És egyik oldalra sem igaz. Mindkettő nézi nagyon az önös érdekeit is, szóval kérdés, hogy miért csak a másiknál látjuk ezt, és de legalább valami pozitívat lát bele, vagy nem tudom. Ilyenkor a világot elönti a migráció, és a migrációs kár. Ja, három percnél vagyunk, volt már Soros, volt már migráció. Mi marad a következő 20 perc? Hát mi lesz így? Ilyenkor a gender őrület elszabadul. Gender! Ez a negyedik. Van egy ilyen visszaszámláló, olyan, hogy az első 5 percben ezeket a kurszokat mindenképp be kell dobnod. Ha jönnek az amerikai demokraták, mert akkor Pride lesz, szivárványos lobogó meg. Pride lesz, hát volt ez. Most is volt Pride. Azon ment állandóan a hisztizés. Mi az, hogy Pride lesz? Volt. Minden évben van, nem? Meg nem váltó műtétek, meg akkor már nem... Nem váltó műtétek? Jó, most gyorsan tudja mondani az összes szólamát, amit szokott. Mi lesz, ha még a végén olyanok lesznek, mint hogy megélhetési válság? Az is egy érdekes dolog. De a nem váltó műtétek az is. Szóval, hogyha annyit beszél az Orbán Viktor a megélhetésről, mint a nem váltó műtétekkel, akkor, mint a nem váltó műtétekről, akkor itt már csoda világ lenne. Csak úgy érzem, hogy az energia az nem biztos, hogy a legfontosabb dolog felé van fókuszálva amúgy. Tényleg úgy érzem, hogy egy ilyen sarki kocsmában a harmadik feles után így megfejtik a világot emberek, és ugyanezt befögik fel, valószínűleg pont ugyanilyen szinten amúgy. Háborúval érvényt szerezni a céljaiknak, mint ahogy tették ezt az orosz-ukrán háborúval is. Kik? Az orosz-ukrán háborúval az amerikaiak? Hú, geci. Na jó, ez hosszú lesz ez a videó. Az Egyesült Államok ugye szankciós listára tette Rogán Antalt, a távozó nagykövet pedig többször is élesen bírálta a kormányt. Hogyan értékeli most az amerikai-magyar kapcsolatokat? Hát ide küldtek egy verőlegényt végül is, akinek az lett volna a dolga, hogy Magyarországot is beleverje, vagy hogy utána Pressman úrról beszélünk, ezért mondhatjuk, hogy belepréselje. Saskavaré megirigyelni ezt. De jó, ezt magadom. Magyarországot abba a globalista, liberális, demokrata kánonba, amely migrációpárti, genderpárti és háborúval is hajlandó terjeszteni, készen arra, hogy háborúval terjessze az igét és a nyugati értékeket a világban. De Magyarország nem ilyen ország. Ebből lettek a bajok. Magyarország nem akar migránsokat. Fú, de unom ezt már 15 éve ezt hallgatni. Már megértettük, senki se akar, az ellenzék se akar, legalábbis a TISZ nagyon sokszor elmondta, de szerintem többi ellenzék is elmondta, senki se akar ide migránsokat betelepíteni, miközben az Orbán is elmondta, de őt más se csinálom mostanában, szóval ez már megint egy másik rétege, értem. Ez már kevés lesz itt. Vagyis azt hiszem, de azt közben mégsem. 1100 éves Kárpát-medencei történetünk, mi tiszteljük az amerikaiak 300 éves államiságát, de hát azért mégis nekünk van egy saját történelmünk. Attól függ, hogyha már Trump van az éren, akkor hirtelen rögtön bemegyünk kutyába. Egy ok, amiért a világon vagyunk, amiért van Magyarország, és annak a szíve közepe, az pedig az, hogy a Kárpát-medence éppen ránk bízott területét, azt belakjuk. Éppen ránk bízott. Ez változni fog mostanában? Ebben nem fér bele, hogy ide jön egy verőlegény Amerikából, és azt mondja, hogy akkor engedjétek be a migránsokat, és holnaptól ez a föld, ami ugyan 1100 évig lehet, hogy a tietek volt, de most már nem a tietek. Miről beszél? Pressman azt mondta, hogy összes migránst engedjétek be, és mostantól nem a tietek Magyarország. Ez volt a fejében? Azért ilyen nem történt. Miért? Azért... távol helyezkedünk a valóságtól, úgy érzem bazzeg. De hogy majd ide jönnek a világ másik feléből emberek, és majd jó lehet. Hát nem ide akarnak jönni, még azok a migránsok is, akik bejönnek Európába, innen már alig várják, hogy tovább menjenek. Ki akart csinálni egy migráns telepet nemrég? Vagy ki hozza be folyamatosan a vendégmunkásokat külföldről? Nem az ellenzék, nekik nincs rá hatalmuk. Nyilván, hogyha ellenzék lenne a hatalmon, akkor állandóan csak migránsok jönnének be, és odaadnák a migránsoknak a lakásotokat, de itt úgy érzem, hogy azért ki van színezve itt a dolgok egy kicsit jobban, mint az ízlésem. Azt, amiért 1100 éven keresztül ti dolgoztatok, az nem fér bele a magyar embernek a gondolkodásába. Hát igen, mert ha gondolkozik, akkor tudja, hogy nem ez történt, de jó. Tehát már az ideküldésekor nyilvánvaló volt, hogy milyen feladattal küldték, és ahhoz én nem kívántam asszisztálni. Világos volt, hogy a magyarok családbarátok, ugye a család a legfontosabb a magyar. Világos, mostanában nem úgy tűnik amúgy. Pár csontvász kibukott, ami nem erre utal amúgy. Az, hogy ezt a hagyományos családmodellt lenézik, gúnyolják. Ki gúnyolta ezt? Ki gúnyolta? Mi volt a gúnyolás? Helyette mindenfajta marhaságokat ajánlgatnak, lenézik azokat, akik hagyományos családi keretek között. Ez van a konzervatívak fejében, vagy valaki lenézi? Mondjuk azért, mert gondolom, lehet, hogy a Pride, ami arról szól, hogy nem tudom, mondjuk a melegek is fogadhassanak örökbe, őt már úgy értelmezi, hogy lenézik a normál családmodellt. Lenézik. Ez van a fejében, de nem így van. Tudnánk békében élni egymás mellett, csak meg kéne szüntetni ezeket a félreértéseket, mert itt nincs lenézés, hanem próbálnak emberek egyenlő jogokat maguknak, nem gúnyolják meg, lenézik, vagy kiragad valami nagyon elborult példát, ami mondjuk egy vírus videó a TikTokon, de amúgy általában ez nem igaz, és ebbe kapaszkodik, és tényleg ez már ez nehéz vitatkozni ezzel, most megint kibántott Viktor. Ez nem így van. El lehet a rettegő nyugdíjasnak adni, hogy ide jön a pressman, és kigúnyolta a családmodellet, és el akarja venni a családod, miközben még migránsokat is akar hozzád betelepíteni. De unalmas, te jó Jézusom, ezt meddig kell még hallgatni? És hát a háború meg eleve nyilvánvaló módon szemben áll Magyarország. Elsősorban gazdasági, de biztonsági érdekeivel is. Akkor remélem felkérdezik arra, hogy mit szól a Trumpnak az elég uszító mondandójával mostanában, hogy rögtön igényt tart egy csomó területre, ami most nem az övé. Amúgy tényleg ez tanulságos megnézni, hogy ez jut el egy csomó emberhez, akik csak a propagandát fogyasztják. Ez alapján szűrik le a világot, ezt látják, hogy csinálja az Orbán Viktor, ettől véd meg. Másik oldal meg ezt akarja csinálni. És így szomorú, hogy embereknek ez a valósága. Az, hogy az egyik miniszterét a kormánynak orgánon tart szankciós listára tették, ami soha nem látott mértékben erősítette meg a miniszter pozícióját a magyar politikában és a magyar kormányban. Most ez ilyen kis gyermeki csínnek kéne értenem, hogy hát elég kemény korrupcióval vádolják a Rogánt, úgyhogy még jobban szeretjük. Csak azért is, erre már nem lehet mit mondani, el sem akarok kezdeni védekezni, hanem akkor még jobban szeretjük. De attól még a vádak, azért ez nem a hasraütés szerint, lehet, hogy itt ahhoz vannak szokva, hogy itthon az ügyészség az bármit átenged, de hogy így Amerikában azért még működnek olyan dolgok, hogy nem lehet csak úgy hasraütésszerűen rárakni valakit egy ilyen szankciós listára, akárhogy állítják, hogy a pressman magának cél, az egy összetettebb dolog. Nem tudom, mennyi bizonyíték kell még, hogy igen, a Rogán eléggé korrupt, és ennek az egész korrupt államnak az egyik fő irányítója, mert megszankcionálták, mi még jobban megerősítünk, és így ezen már nehéz nevetgélnem, nem? Már túl vagyunk ezen olyan. Ilyen már kényelmetlennek érzi az ember, nem? Hogy ez a reakció erre. Ezt a gyermeki nevetgélést csináljuk még 15 év kormányzás után is, közben látjuk, hogy hol tart az országunk. Én ebből csak annyit tudok kiolvasni, hogy jól végzi a dolgát. Akkor sok mindent megmagyaráz a Fideszben. Ha valaki kiderül, hogy korrupt, ebből a kiolvas, hogy jól végzi a dolgát, ami nem tudom, hogy hol az összefüggés, de megértem, hogy miért van egy csomó ember olyan pozícióban, amilyenben. De az első számú őre a magyar nemzeti szuverenitásnak, és egy nagy hatalom őt bünteti, az azt jelenti, hogy jól végzi a munkáját. Tényleg azt jelenti, vagy ezt most bemondásra el kell hinnem? Tényleg úgy érzem, hogy mi történik? Ez az én miniszterelnököm, miért mond ilyeneket? Én ennél magasztosabb és kevésbé telibe hülyének néznek dolgokat szeretnék hallgatni. Emberibb lehetne egy miniszterelnök. Nem azt kell minden mondatán éreznem, hogy te idióta, barom, jobbágy, te köcsök hülye gyerek. Úgyis mindegy, mit mondok. Ezt kamuzom. edd meg, itt van a szalma, széna, gyerünk, egyed a zabot, amit elét hányok, bazd meg a moslékot, bocsánat, ez legyen moslék inkább, és úgy is megeszitek akármit mondok, úgyhogy kussoljál jobbá egy, ezt kell felmondanom, ezt érzem a szaváiból, nem az, hogy van enne egy őszinte gondolat, hogy minden mondatában hülyének néz, bazd meg. Van az amerikai elnökkel egy megállapodásom, arról, hogy egy aranykorszakot, hiszen a republikánusoktól a nagyívű gondolkodás nem áll távol, és a bátor kifejezések sem. Tehát fantasztikus nagyívű aranykorszak következik majd az amerikai-magyar kapcsolatokban. Ez a mindennapokban is érezhető lesz, a zsebekben és a családok költségvetésében is érezhető lesz. Gondolom. Miért nem lehetett érezni akkor, amikor az előző 4 év volt a Trumpnak? Elég bajuk van szerintem az amerikaiaknak is, biztos azon fognak dolgozni, hogy a magyar családok zsebébe több pénz legyen. Az, hogy a magyar gazdaság már most januárban egy repülőrajtot tudott venni, és neki le... Miről beszél? Milyen repülőrajtot? Melyik része? Vagy bemondta, hogy repülőrajt lesz, és igazából az, hogy már mik a tények, meg mi történik, az mindegy, repülőrajt. Én azt mondtam, hogy az lesz, akkor nyilván az van. Az, hogy az mit jelent, hogy ott valami gazdasági, vagy valami pénzügyi dolog kéne, hogy legyen, az mindegy. Repülőrajt van. Lehet, hogy a forint tovább veszti az értékét, a fizetése tovább veszti az értékét, a kötszer támogatást épp meg csökkentettük, stb. De ez a repülőrajt. Nem definiáltam, hogy mi a repülőrajt, ez. Annak az előföltétele volt, hogy Donald Trump megnyerje az amerikai választásokat. Milyen jó lenne, hogyha nem mindig ilyen nagy hatalmaktól függünk, nem? De jó, akkor ez volt az előfeltétele. Akkor már elközött a repülőrajt, miatt beiktatták ezek szerint. És a horizontra hozza a békét, és az eddigi 3 éven keresztüli háborús időszak után végre, tehát a háború rombolás, 3 év rombolása után most újra az építkezés korszaka jöjjön el. Úgy csinálok már, mint a béke lenne. Még nem emlékszem, hogy az lett, de elméletileg mire ez a videó kimegy, már rég béke van. 30 másodperc, emberek! És kezdődik a béke! Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig arról beszélt, hogy nem Elon Musk, hanem Soros György jelent veszélyt a demokráciákra. Hogyan hat, vagy hogyan hathat Trump elnöksége? Én egyre jobban aggódom Elon Musk miatt, aki éppen a legjobb haverja most a Trumpnak, aki épp ugye amerikai elnök lett, és karlendítéseket csinál a beavatáson, vagy felavatáson, vagy mi ez, nem mindegy. Még fel kell menni Kanadába meg is az ismeretlen vírust megállítani. Én egyre jobban aggódom miatt, és 100-szor annyi pénze van amúgy. 100-szor annyi pénz, vagy nem tudom hányszor, nézzétek már meg, mint a Sorosnak. De jó, persze, Soros miatt kell aggódni. Amikor 2016-ban Donald Trump először nyert, történt valami, amiről keveset beszéltünk, mi így ketten is keveset beszéltünk, meg általában a magyar közvélemény, sőt az európai közvélemény is. Ez pedig az, hogy akkor a demokraták átmenekültek Brüsszelbe. Átmenekültek? Ezt hogy érti, hogy elköltöztek? Vagy ezt most el kéne hívnom megint bemondásra? Soros György. Nem mindig van valami ellenség valahol. Mert az a baj, hogy most megnyerte a Trump, akkor nem lehet azt mondani, hogy Amerikára nem lehet fogni meg a pressmanra a dolgokat. Valamire mindig fogni kell, hogy rossz, mert a nap végén még el kell ismernünk, hogy a mi hibánk, hogy nem működik valami, úgyhogy akkor átmenekültek Brüsszel, és most Brüsszelben vannak, és akkor tőlük kell félni. Igen, most a Brüsszeltől kell félni. Hogyha meg Brüsszelben, ahogy jönnek fel a patrióták, amit mondod, akkor is a Brüsszel, akkor meg hova menekülnek még át. Szóval ez valahogy már úgy kell csavarni, csűrni a lort, hogy azért mindig valami nagy hatalom fölöttünk beleszól, de igen, nehéz, amikor a Trump nyert, szóval ez mindig megoldották. Én szinte elhittem. Amikor Donald Trump ugye vesztett, és a Biden lett, akkor nem mentek vissza a Brüsszelből oda? Azt gondolom, hogy igen, hogyha csak így oda-vissza mennek. És a csapatai most visszahúzódtak Brüsszelbe. Tehát nekünk, európaiaknak most egy nagyon nehéz. Mi az, hogy visszahúzott? Ezt egy jó bemondani, és akkor a fideszes így, igen, tényleg, de hát ez miről beszélsz gyakorlatban? Bevackolják magukat Brüsszelbe. Milyen hajléktalanként, vagy hogyan? Hogyan kell ezt elképzelnünk, hogyha nem valami háttér hatalmi összeesküvéseket figyelünk? A Soros net worth 9 milliárd dollár, a Elon Musk 425 milliárd. Igen, akkor itt lehet, hogy nem csak 100-szoros. Tehát föl kell őket pakolni egy hajóra, és haza kell küldeni Amerikába. Ha még jó, hogy nem vonatot mondod, bazzeng. Elon Musknak jobban tetszett volna, de föl kell őket pakolni egy hajóra. Kiket? Miről beszélve megint? Ha ezt nem tesszük meg, akkor Brüsszel lesz az új Washington. Tehát akkor az amerikai demokraták politikáját fogják Brüsszelben folytatni, és az ellentétes az európai emberek és a magyar emberek érdekével is. Ezért a 2025-ös év. Hogy vették? Hát én úgy tudom, hogy a Brüsszel vezetésében az európai tagállamok választják a képviselőket. ugye? Sziasztok! Üdvözöllek titeket a reklámblogban, most végre meghallgathatjátok a Surfshark-nak az üzenetét. A Surfshark ugyanis azt üzeni, hogy ha szeretnétek hát virtuálisan egy másik országba lenni, szóval ez nem egy busz, ami átvisz Szlovákiába, de virtuálisan, például pont Szlovákiába is át tudtok menni, és akkor ottani weboldalakat érhettek el, amit esetleg abban az országban, ahol vagytok, annan nem tudtok elérni, biztos van ilyen. Ezt például megtehetitek a Surfshark szolgáltatásának az igénybevételével, átállíthatjátok, hogy a különböző számítógépes játékokat árusító oldalak, azok ilyen helyi pénznemben írják ki az árát, és akkor így megtudhatjátok, hogy melyik országban milyen pénznemek vannak. Nem tudom, hogy Mozambikban mivel fizetnek, mozambiki metikálban, hát abban is kifizethetitek a kedvenc játékotokat. És hát nem is kell feltétlenül arra szorítkoznotok, hogy a nagy asztali gépen szórakozzatok ezzel, hanem például útközben, mobilon, tableten is lehet, többféle platformon el tudjátok érni a Surfsharkot, és többféle platformon tudjátok váltogatni, hogy akkor virtuálisan hol vagytok. A Surfshark One-nal pedig a Surfshark antivírus segít vírusmentesen tartani az eszközeidet, hogyha felkeltette az érdeklődéseteket a Surfsharknak az ajánlata, akkor a surfshark.com/fókuszcsoport linkre kattintva 4 extra hónap Surfshark szolgáltatásért oda tudtok kattintani. Ott megtaláljátok ezt a teljesen egyedi, hihetetlen ajánlatot. Most pedig sajnos véget kell vetni ennek a reklámblokknak, és vissza kell menni a műsorhoz. Tudom, hogy mindenki inkább a reklámot hallgatná, de menjünk vissza, nézzük meg, hogy mi van a műsorban. Gyerünk! Ezt az első ország, amelyik kiszorítja a Soros Birodalmat Magyarországról. Ez az én eltökélt célom erre az évre nézve. Eljött az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, és a magyar szuverenitást veszélyeztető... Na, az öreg szuverenitás védelmi hivatal akcióba fog lépni időn. Kíváncsi vagyok, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Minden független médiát azt el akarnak tiporni, vagy ez minden szervezetet. Nehéz nem fenyegetésnek venni. Főleg az alapján, ahogy már most használtak a szuverenitás védelmi hivatalt, gyakorlatilag bejelentette, hogy jönnek az orosz módszerek. Jó, és ki a rész a soros hálózatnak? Valakik itt ilyen ármányosan be akarnak szólni a magyar politikába, akkor ez az nyilván nem jó dolog, de most az a baj, hogy én abban nem bízom, hogy a Viktorék jogosan raknak bele mindenkit a soros hálózatba, és akkor utána már bárkit belerakhatnak, akit akarnak, minket is bele szoktak rakni. Nem tudom miért. Pályáztunk már pályázatra, amiben a NED az lehet, hogy soroshoz kötött. De nem kaptuk meg, de attól ugyanúgy beleraknak minket. Ugye most kellett a pesti srácoknak is helyreigazítani egy cikket, amiben mindenféle állított rólunk, és kiderült, hogy minden hazugság volt. Óriási helyreigazítás, most olvastuk fel, jól van ez így be. Ezek érdekes dolgok, hogy az a bajom, hogy ilyen önkényesen minden soros ügynök lesz, vagy mindenki soros ügynök lesz, akik nem ők, akik nem értenek velük egyet. Úgy érezheti az ember az elmúlt évekből, hogy ezt egy ilyen visszaélnek majd ezzel a dologgal. Hogy érdekes ez a folyamatos háttérhatalom, ez a mindenféle ilyen nagy gyűjtő fogalmak. Pont most olvastam, és kicsit meg is rémisztett, hogy régen hogy terjedt el ez a boszorkány üldözés. Az 1400-as években valaki terjesztett, hogy kicsit ilyen kettős ember volt, és nem is nagyon, még az egyházak is azt mondták, hogy azért ez kicsit túlzásnak hangzik, amiket itt leír. De írt egy jó olvasmányos könyvet erről, ami elterjedt, mert volt benne minden borzalom, és az emberek szerették ezt olvasgatni, és az lett a vége, hogy évszázadokon keresztül ment nem csak ez, de ez is egy kiindulása volt, a boszorkány üldözés. És elképesztő méreteket öltött. Több tízezren, százezren haltak meg ebben, hogy mindenkire rámondták, hogy boszorkány, és akkor bizonyítani se kellett, hanem kínzásokkal addig kínozták az embereket, amíg bevallották, ha nem vallották be, akkor meg azért voltak boszorkányok, szóval itt igazából akire bemondták azt, és egy nagyon szörnyű volt olvasni, hogy gyerekeket, családokat, miben teljesedett ez ki, hogy mennyire meg lehet bolondítani az embereket olyan dolgokkal, aminek semmi alapja nincs. És így azt gondolod, hogy egy után így ez kinő ezekből a társadalom, hogy jó, megtanultuk, boszorkány üldözés az már nincsen. Az már nincs, de valami más van. Aztán a történelem mindig ismétli önmagát, legyen az aztán ugyanúgy láttuk, mi volt a második világháborúban, stb. És aztán valahogy mindig találunk egy ilyen nagy gyűjtőszót, akik az ellenség, akikre figyelni kell, akiket igazából még bizonyítani se kell, se az, hogy a része, se az, hogy azt csinálják, amit mondunk, csak így mindenkire rá lehet húzni, és ennek mindig veszélyes, hogy hol a vége. És így ez a boszorkány üldözés jut eszembe, erről a folyamatos mindent, most egy sorost is rámondanak, hogy brüsszelit, ahogy minden, aki nem velünk van, az ez, és ezt ráhúzzák, és kész. És ennek hol lett a vége azokban a korokban, az 1500-1600-as években elképesztő félelmetes, és jó lenne nem eljutni idáig. Ugyanakkor szerintem a legnagyobb korrupciós botrány, ami létezik a politikában az... Az egész létetek egy korrupciós botrány, más esik ki folyamatosan. Összes rokonod, ismerősöd, milliárdos, és akkor itt van pofaja korrupcióról beszélni. Szel Soros György zsebében van. Tehát az, hogy... A Brüsszel Soros György zsebében van. Azért annyira nem gazdag, hogy egy egész Brüsszel tartson a zsebében, mazeng. Hát az Elon Musk akkor 400-szor a zsebébe tudná rakni Európát. Meg is fogja próbálni amúgy. Az a baj, hogy ez tényleg egyre unalmasabb úgy, hogy az ember a saját bőrén tapasztalja, hogy bazeg azért itt vannak egyéb problémák az országban, mint ezek, amiket állítanak. Kezdve az oktatástól, a közlekedésen át, az egészségügyön keresztül egészen a megélhetésig. Így egyre unalmasabban hangzik, és egyre unalmasabb ez. Nem akar néha a magyar közügyekről is beszélni. Olyan dolgot, ami konkrétan érint minket. Nem akar az egészségügyről beszélgetni. Tényleg olyan furcsa, hogy a Magyarország miniszternek minden héten itt mondja a rizsát, de nem beszél sose a magyar dolgokról. Mindig csak a nagy pályán játszik, és már olyan dolgok nem érdeklik, hogy mi van ebben a rohadt országban, mi van ebben a csodálatos Magyarországon, bocsánat, ő fejével mondtam ezt. Szóval én azt érzem, hogy nagyon furcsa a Magyarország miniszterelnökétől, hogy sosem hallom arról, hogy mit tesz majd itthon, hogy jó legyen. Vagy igen, akkor elképesztő bullshiteket. Ez a közeljövő, a közelmúlt pedig az, hogy december 31-én véget ért Magyarország uniós elnöksége. Mi voltunk a Soros elnök, ugye? Brüsszel a nagy ellenség, aki olyan, mint a Szovjetunió egyesek szerint, épp Soros elnökök voltunk, ugye ezt elfelejtjük mindig, hogy ennek mi is prominens részei vagyunk ennek az egésznek. Akkor menő, hogy jaj, mi voltunk a Soros elnök, aztán utána meg jaj, mi vagyunk az elnyomottak, és mi nem tudunk beleszólni, nehéz már dönteni egyébként, hányadál állunk. Legfontosabb, hogy a magyar elnökség kezdetekor, amely elnökségnek a sikerét egyébként még a politikai ellenfelénk is elismerték Brüsszelbe, tehát nem a saját lovunkat dicsérjük, vagy nem magunkat fényezzük, elegendő, ha az ellenfeleink ide vonatkozó értékelő mondatait az asztalra tesszük. Na, hát akkor legalább ők tudtak elismerőt mondani. Ilyen hibába sose esnek az Orbánék, hogy bárkire elismerőt mondanak, aki mondjuk politikai ellenfelük. Sikerült a béke ügyét az asztalra tenni és ott is tartani. Hát eddig eszükbe se jutott egy háború közben. Csak más nem ilyen populistán mondta, hanem ja, lehet, hogy nem elég csak azt mondani, hogy béke, hanem itt valahogy akkor ezt ebben meg kéne egyezni. Nem. Legyen béke. Így van, Viktor. Mindenki azt szeretné, csak ez hogyan? Ne! Béke, jó, de hogyan? Nem, arra nem akarok hallani, hogy hogyan, legyen béke. Köszetippet. És akkor most hagyd a felnőtteket dolgozni. A Jóisten megsegít bennünket Trump elnök úrnak a győzelmével, mert az igazság az, hogy az a béke misszió, amit Magyarország vállalt, az nem állt arányban Magyarországnak a súlyával, a nemzetközi súlyával. Egyfajta muszáj Herkulesként tettük ezt, meg... Herkules voltunk. Hősök vagyunk már megint. Hősök vagyunk, csak sose állunk ki az ügyén. A második fontos dolog, hogy Bulgária és Románia és az unió közötti határokat eltöröltük. A románokkal sokat dolgoztunk ezen, a bulgárokkal is velük régebb óta, de a most hivatalban lévő miniszterelnökkel, román miniszterelnökkel, Csolak úrral sokat dolgoztunk ezen, és sikerült végül annak a két-három országnak az ellenállását megváltoztatni, álláspontját megváltoztatni, aki ezt ellenezte. Ez komoly munka volt, hónapokat vett igénybe. Bóka Jánost és Pintér Sándor miniszter urakat dicséri, hogy ez sikerült. Ez sziszifuszi apró munka minden héten a Ugye elsírom magam. Ezért fizetünk 15 éve már titeket, úgyhogy legalább ezt megoldottátok. Persze, nagyon jó. Ahhoz képest kicsit drága volt. A legfontosabb, hogy most Brüsszel alkalmazkodjon a megváltozott helyzethez, hiszen új időszak kezdődik. Elsősorban a háború és a béke ügyében, meg a szankciók ügyében. Ideje, hogy a szankciókat kidobjuk az ablakon, és egy szankciómentes kapcsolatrendszer. Persze, jöhettek oroszok, nyomassuk tovább a kereskedet, minden nyomassunk. Ez jó üzenet lenne, igen. Most a jelek, amelyek Brüsszelből érkeznek, nem biztatóak. Tehát most kiózanodásra volna szükség, ehhez képest a ráívás fázisában vannak még. Hát igen, azt mondjuk elmondható valakiről még az országban, ahol nehezen érzik, hogy megváltoztak a szelek. Majd elmúlik, és megérkezik a macska jaj, és utána elkezdődik a kiózanodás. Jó pofa, ez a Viktor vicceseket tud mondani. Ezt a stand-upot már ideje hallgatom, már meghallgatnék egy más miatt is. Egyelőre ugye novemberi-decemberi adataink vannak főleg, amelyek alapján a gazdaság állapotáról beszélhetünk. Igen, csak november meg decemberi. látjuk ezekből, hogy az ipari és az építőipari termelés csökkent, miközben a munkanélküliségi ráta és az infláció valamelyest emelkedett. Ajaj! Ajaj! Jajaj. Ezek alapján mi kell ahhoz, hogy a 21 pontos gazdaságpolitikai akcióterv ilyen körülmények között is beváltsa a hozzáfűzött reményeket? Bármilyen furcsa, először is béke kell hozzá. Majd mindig valamire lehet hivatkozni, és ha béke után se sikerül, akkor mire fognak hivatkozni? Ma csak az orosz-ukrán háború szemüvegén keresztül foglalkozunk Ukrajnával, pedig Ukrajna egy komoly fenyegetés önmagában is, az európai gazdaságra nézve. Most mindenki pozitív, támogató hangon beszél Ukrajnáról, ami érthető a háború miatt. De ha a háború utáni időszakra nézünk, akkor látnunk kell, hogy az európai gazdaság számára Ukrajna egy nagyon komoly kihívás, sőt fenyegetés. Beléptünk az Unióba, azért minket sem csak azért vettek be, mert mi nagyon sok, hogy mondjam, nettó befizetők lettünk volna, hanem inkább ugye kaptunk nagyon sokat. Nyilván ez ilyen szolidaritás, hogy elég szarba lesz Ukrajna a háború után, ha most az Európa példás statuál, hogy ha már itt vagyunk, ugye sok kis ország itt együtt így segítjük egymást, akkor más helyzetben majd lehet, hogy Magyarország is jogosan várhatja a segítséget, de én azt gondolom, hogy ez lenne valahol az unió lényege is, hogy közösen ne hagyjunk senkit szarban, és akkor máskor, hogyha nálunk lenne gond, akkor mi is számíthatunk majd az unióra. El kell kezdenünk foglalkoznunk Ukrajnával nem háborús szemüvegen keresztül. Egy olyan országról beszélünk, amely nem tud megállni a saját lábán. Tehát nyugati pénzek nélkül az ország ma nincs. Olyan gazdasági tevékenység, amelyet jól tudnánk beleilleszteni az európai gazdasági tevékenységbe, egyelőre nincs, romok vannak. Az agráriumban, ahol pedig termelés van. Most Ukrajnáról beszél, vagy Magyarországról? Kifejezetten nem illeszkedik az ukrán gazdaság az európai agrárgazdaság. Az ukránról, jó, csak félreérthető van. Miközben a magyar gazdaságról beszélünk, a fél szemünket folyamatosan mindig. Most a magyarról beszél? Csak vicceltem, összezavarodtam. Nem kéne én félreérthetően fogalmazni. Ami a magyar gazdaságot illeti, ugye, én jóvatos duhaj vagyok. Ennek ellenére mondom, hogy fantasztikus évünk lesz 2025-ben. Hát persze. De én a gazdaságról mindig a kályháttól szoktam beszélni, meg onnan indulok el, tehát nem szabad, hogy úgy szaladjunk, hogy a lábunk se érje a földet. Ezért a mindig... Nem szabad túl gyorsan felpörögni a gazdaságnak. Ezen már túl vagyunk szerintem. Most kezdenünk el szaladni, akkor is már óriási lemaradás, szóval lassan akkor akár el is kezdhetjük, nem? A legfontosabb cél mégis csak az, hogy mindenkinek legyen munkája. Munkaerő hiány van, nem? Azért kell folyamatosan behozni a vendégmunkásokat, nem? Szóval munka az van itthon, nem? Ez a, amin leginkább aggódni kell, úgy érzem. A második, hogy fönn tudja tartani munkából, keresményből a családját. Erre lehetőség lesz, mert a bérek nőni fognak, könnyebben fogják az emberek fenntartani a családjukat 2025-ben, mint tették 24-ben. Aztán még az inflációt, az ki tudja, hogy mi lesz. Ugye volt egy óriási nagy élelmiszerinfláció, ami itt az év végén, év elején, ami még nagyon hiányzott. A 24-es évünk az ráment arra, hogy a 23-ban a háború okozta veszteségeket, vagyon kompenzáljuk. De nem nálunk volt háború, azt tudja, ugye? Néha nem úgy tűnik. A harmadik, hogy mindenki úgy érez, hogy tud előrelépni. Tehát nem csak azért dolgozik, hogy ne legyen rosszabb, hanem azért is, hogy jobb legyen. Azok nagy vállalások, nem tudom, hogy ez gyakorlatban mit jelent majd. Ha szociológikus nyelven beszélek. Persze konkrétumokat nem mond, úgyhogy most ebből mindenki szűr le, amit akar, majd ők leszűrik utólag, amit gondolnak. Akkor egy középosztályosodásnak hívok. Tehát 2025 a középosztály megerősödésének az éve lesz. Középosztály megerősödése? Van még középosztály, ami megerősödhet? Amúgy az jó. Az annak örülök. Szerintem még az alsó osztályt kéne a létminimum fölé, vagy a létminimumra föltornászni. A legelesettebbek is bajba vannak, sőt, ők vannak a legnagyobb bajba, elég nagy a társadalmi kilengés. Szóval a középosztályt is megerősíthetjük, ha még van ilyen egyáltalán, mert azért eléggé szélsőséges irányokba elmentek itt a társadalmi pozíciók. De hogy én azt gondolom, hogy itt inkább az alsó osztályt, alsó középosztályt, a legelesettebbeket kéne először is legalább középosztály közelébe felhozni, és majd utána gondolkozunk a középosztályon, nem? Mindenfajta definíciók vannak erre, de az én fejemben, mikor erről beszélek, azokat az embereket látom, akiknek van saját ingatlanjuk, van saját gépjárművük, van saját... Hogy őket kell megerősíteni, nekik már saját ingatlanjuk van és saját gépjárművük. Sok magyar van, akinek szükség lenne a megerősítésre, és nincs saját ingatlanja. Van saját jövedelmük. Ja, akkor én is középosztály vagyok, bár az ingatlanom még a banké, meg a gépjárművem is nagy részben még a banki, ez most akkor ez középosztálybelinek számítok, hogyha mindenem hitelből van, és még fizetni fogom 25 évig, akkor ez középosztálybelinek számít? Hát tegyük föl, hogy igen. De én azt gondolom, hogy köszönöm, hogy meg akarja elérsíteni középosztálybeliségemet, de itt szerintem lennének emberek, akiknek nagyobb szüksége lenne itt a segítségre. Munkából tartják el, és a jövedelmük elegendő, hogy eltartsák a családjukat, tehát kijönnek hónap végéig a... Szóval a középosztály az, hogy elegendő a fizetés, hogy eltarts egy családot. Mi lesz akkor azzal, akinek nem elegendő? Ezek szerint van olyan is. Vagy a Magyarországon szerint a középosztályról indulunk, és annál csak jobb van? A hónap végén is a pénzükből. Ez az alsó középosztály, és akkor innen fölfelé. Akik meg ez alatt vannak, azokat be kell segítenünk ebbe az életformába. Hát igen, ezt vannak páran így. Tehát a 25-ös gazdaságpolitika az a középosztály megerősítését, illetve az az alatt lévőknek a középosztályba való besegítését célozza. Nagy szavak. Most nagyon érdekes, van egy ilyen csatorna, ezt már többször ajánlottam, a Real Life Lore. Nagyon jó. Most Szingapúrról volt egy ilyen egyórás videójuk, és emlékszem, régen volt az Indexen egy cikk arról, hogy Orbán Viktor félreértett rendszere, ami arról szólt, hogy valamennyire a szingapúri mintát is át akarja venni. Ugye Szingapúr 60 év alatt így egy nagyon szegény országból, egy kitaszított ország, mondjuk kidobták Malajziából, végtelen szar helyzetből kioszt az, hogy most Ázsia egyik legfejlődőbb országa, saját lakosság számához képest, ami minden a leggazdagabb, katonai erőben is, oktatásban, mindenben jobban áll kb. Mint a szomszédai, az egész világon egyik leggazdagabb ország lett abból. Csomóan azt mondják, jaj, csak mert jó helyen volt, nem. Nyilván az is része, hogy az előnyeit kihasználta, de közben nagyon érdekes, hogy mennyi dologba fektetett, ilyen kurva szar helyzetből indult tényleg. Nagyon szegények voltak, és saját vízellátásuk se volt, és ebből kitalálták, hogy hogy kéne minél jobban ugye külföldi tőkét behozni, meg minden. Mindegy 60 év alatt nagyon durva, hogy mennyit fejlődtek. És volt egy vezető, aki ezt végigvitte, demokrácia ott sem tündökölt ilyen szinten, de cserébe az emberek egyre jobban éltek. Egyre jobb lett az oktatás, egyre jobb lett az egészségügy, egyre több embernek lett lakás, a háza, szóval nyilván úgy egy kicsit más, hogy cseng ez az egész, és valaki nem csak arra használta föl a kvázi egyeduralmát, hogy mindent szétlopjon, hanem arra, hogy valami hosszú távú dolgot átvigyen. És lehet, hogy Orbánéknak is van néha ilyen gondolata, hogy hogyan van ez a fejükben, vagy volt ilyen utalás, hogy ez a szingapúri mintából átvennek dolgokat, csak ilyen alapvető dolgok hibáznak. Szóval ők is így próbálnak ilyen kompország lenni, ugye összekötni a keletet és a nyugatot. Ők is próbálnak nem tudom, külföldi tőkét behozni. Szóval vannak ilyen átfedések. De közben ilyen például Szingapúr, és ez egy lényegi különbség, ott eléggé meg vannak fizetve a politikusok, cserébe irtózatosan büntetik a korrupciót. Egyáltalán nem éri meg korruptnak lenni, mert borzalmas büntetések vannak korrupcióra. Ebben is különbözik, hogy nagyon felhúzták az egészségügyet, nagyon felhúzták az oktatást, hogy legyen egy csomó hozzáadott értékük, ha már nem a nagy számokkal, meg a sok lakosságukkal tudnak, hanem inkább akkor legyen képzett a lakosságuk, és nyilván mindig jó dolgokba fektettek, jól meglátták a dolgokat, de hogy ilyen alapvető különbségek azért láthatóak, és nehéz már belelátnom az Orbánékba ezt a szándékot, amikor a korrupció az virágzik, az oktatásunk nem lett jobb, az egészségügyünk nem lett jobb. Itt már nagyon keresnem kell, hogy igazából már 15 év alatt valamit látnunk kéne ebből, hogy mit sikerült, de nem sikerült. Meg nagyon érdekes, hogy hogyan támogatták, és minden erővel azon voltak, hogy minél több szingapúrinak saját ingatlanja legyen. Nagyon sokat építettek, hosszú távon lehetett fizetni, kötelezve volt, hogy félrerakjanak, és abból fizetnek. Mindegy, mindenféle dolog, és ott vannak, hogy a szingapúri ingatlanoknak a 85%-a a szingapúri kézben van. Nem úgy, hogy ide mindenféle befektető bejön az országba, felvásárol mindent, meg úgy letelepedési kötvényt lehet kapni, meg minden. Szóval itt érdekes látni, hogy valaki hosszú távon, nyilván nem mindenkinek sikerül, nekik sikerült, de ilyen alapvető dolgokat ezt nem sikerült átvennünk, ami lehet, hogy fontos lett volna ez, hogy például nem szétlopni az egész országot. De amúgy a Real Life Lord mindenféle országról vannak videói, Hollandiáról is van egy ilyen videó, mert az is egy elég OP ország, azt is érdemes megnézni. Persze mindig lehet magyarázni, jó, neki könnyű, meg jaj, persze, jaj. Szerintem inkább érdemes megnézni, hogy mit csináltak jól azok az országok, és megnézni, hogy mit lehetne abból átvenni, mint azt a szokásos, hogy bárki valamit jól csinált, akkor csak jó, persze nekik, persze, mert persze, ja, persze, nem, tanuljunk inkább belőle, mert ez a folyamatos másokra köpködés, mindenki, aki valamit jobban csinált, az nem fog előrébb vinni ezt az országot. Két dolgot nézek, ahogy említettem, az első, hogy mennyien dolgoznak. Kérdés, hogy mennyien dolgoznak, külföldön azt is nézi. Ez is egy fontos mutató, de hogyha két mutatóból nem biztos, hogy ez lenne az egyik, a legfontosabb. A másik pedig a megtakarítások. Rendszeresen nézem a pénzügyi mérlegeket, és azt látom, hogy... Ez a kettő mit néz? A siráta azt mondja, hogy a jövedelmednek hány százalékát tudod későbbi fogyasztás céljából félretenni. Ez Magyarországon a 24 százalék magasságában van, az unió meg 14. A magyarok többet tudnak megtakarítani? Hát, ez itt már valami furcsa. Ugye az már az is furcsa volt, amikor a családonként 20 millió megtakarítással számoltak, vagy még többel, de az, hogy a Magyarországon a fizetésben sokkal többet tudsz félrerakni, mint átlagosan az EU-ban, én ezt nem tudom, hogy elhiszem-e, vagy csak a Mészáros Lőrinc ennyire felhúzza a statisztikákat, de ez most ezt ki fogja elhinni? Hogy én jobban félre tudok rakni, mint egy átlag EU-s dolgozó? Szerintem én ezt most nem fogom elhinni így bemondásra. A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka! Azt jelenti, hogy Magyarországon van egy olyan pénzügyi családi tartalékrendszer, amit mozgásba lehet hozni 2025-ben. Ja, igen, ezzel számolnak, hogy így fog majd felpörögni a gazdaságunk tényleg, hogy azt a sok megtakarítást, ami a fejükben létezik, a pénztárcákban már nem biztos, azt majd jó elkölti a magyar, és beindul a gazdaságunk. Pontosan tudod, bazzek, hogy nem! Mi vagy te, politikai humorista? Csak aztán, akkor kiderül, hogy az a képzelt megtakarítás nincs ott, és majd nem indul be a gazdaság, mert egy olyan dologban bíztunk, amit csak mi képzeltünk oda, akkor majd vakarítjuk a fejünket, hogy bazd meg. Miért nem költik a megtakarításaikat is így? Azért, mert nincs. Ajjajjaj, pedig az volt a titkos tervünk, most mi lesz? Drágult a gáz, fenyegetések érik a török áramlatot, a német gazdaság pedig egymást követő két évben zsugorodott, amire az elmúlt 75 évben egyszer volt csak példa. Ön hogy látja, mi a legnagyobb veszély, ami befolyásolhatja a gazdasági fellendülést, és hogyan lehet ezt elkerülni? Egy inkompetens kormány egész nagy veszély, de nem erről van szó. Abból indulunk, hogy a háború már nem, hiszen mindjárt jön. Jön Donald Trump, és akkor ez a veszély. Ez olyan, mint valaki, aki nagyon el akarna hitetni magával a saját hazugságát, hogy na most már jön a béke, itt a Trump mindjárt, most már bármelyik pillanat, most már béke lehet, és már nagyon jó lesz a béke, már akkor minden jó lesz, hát eleget mondom, akkor talán magam is elhiszem, és akkor megnyugtatom magam, hát most már, hát már még nincs béke, jó, de szóltak, ugye? Szóltok rögtön, jó? Mint egy gyerek a hátsó ülésen, hogy ott vagyunk már, ott vagyunk, nem vagyunk ott. Szóltam, hogy nem vagyunk ott, még órákig megyünk, hiába kérdezed meg 5 percenként. Ő is ezt az érzésem. Trump, béke van már? Most lettem, de jó, majd. És akkor 5 perc, béke van? Még mindig nincs. Az energiaárak nagy ívű emelkedése a mi gazdasági terveinket megakaszthatja. Lábjegyzetet hagyott magának, hogy erre tudok hivatkozni, hogyha nem jön be a békével együtt se a számításunk. Itt okos energiapolitikára van szükség. Nem véletlen, hogy Ukrajna leállította a szállításokat Ukrajna területén keresztül, a gázszállításokat, de mi évekkel korábban kiépítettünk egy déli alternatív útvonalat. Most úgy látom, azt is próbálják lezárni. Ott minden eszközzel, szó szerint mondom, minden eszközzel meg kell akadályoznunk, hogy ezt az ütőerét a magyar gazdaságnak elvágják. Érdekes, a többi EU-s országnak az sikerült egy kicsit diversifikálni, és nem az van, hogy egy ízét elvágnak, és aztán már hátradől az egész gazdaság, azt megfullad a saját hányásában. Nem lehet, hogy az jó lenne, hogyha mi is ezen kívül, hogy ebben reménykedünk, elkezdenénk diversifikálni, meg ilyenek. Várjuk, hogy megépítsék az oroszok a paksot, hogy ne függjünk annyira Oroszországtól, olyan akkor az oroszoknak érdeke ezt minél hamarabb megépíteni. Szóval ez kicsit ellentmondásokat érzek ebben. Még lehet, hogy bele akarok hallgatni, itt volt még egy beszéd, de hát ott is mondott érdekes dolgokat. Miért szegény Orbán Viktor, aki csak 63 000 feliratkozója van, menjetek már, feliratkozatok már fel. Volt egy ilyen új korszak kezdődik. Na, még miket mondott az öreg? Segítem a vágást, az, hogy már néha itt... Itt a remek lehető, hogy köszönetet. Mi? Kösz mindent. Akik pedig a magyar elnökség sikere ellen dolgoztak, mert ilyenek is akadtak szép számmal, őket megvigye el az ördög. A Brüsszel megbízásából magyarok ellen dolgozó magyarokat pedig dugja a pokol legmélyebb bugyrába. Erős kezdés, igazi magyar-magyarnak farkasa. Ez nem azt jelenti, hogy a Magyarország ellen dolgoztak, hanem aki szerintünk Magyarország ellen dolgozta, ami lehet, hogy csak az, hogy a Fidesz-szel nem értett egyet, de akkor is erős megfogalmazásuk, bazzeg, ez egy államfőtől, aki amúgy minden magyart kéne, hogy képviseljen, bazzeg. A történelem könyvekben ez a fél év úgy fog majd szerepelni, sehogy, mint az az időszak, amelyben Donald Trump és az európai patrióták megkezdték a nyugati világ átalakítását. Amíg lehet, hogy tényleg történelemben lesz azok, amik most mennek. Mindig csak a Elon Musk jut eszembe, hogy kart lendít, és így úgy érzem, hogy bazdmeg. Tényleg elindultunk egy olyan úton, ami ki tudja, hol áll meg. Úgy látom, hogy a nagyfiúk gőzerővel dolgoznak, és nagy lendülettel készülnek az új korszakra. Gőzerővel dolgoznak például az új geopolitikai keretek kialakításán. Jaj, ez megint csak egy búsítelés, ez nem baj. Nézzük, mit tervez. Hogy közvetlen szomszédságukban rendbe menjenek a dolgok, ne fenyegesse őket meglepetés vagy veszély. Trumpnak is szokott erről beszélni, mert Amerika meg Kína eléggé, hát nem a legboldogabb a viszonyuk most, nem csak így az elmúlt pár évben, hanem az elmúlt egy évtizedben mondjuk. De most mi éppen a Trumphoz dörgölőzünk, de közben arról beszélünk, hogy a Kína fog feljönni, meg ilyenek, miközben szóval itt már alapvetően is most Trumpot szeretjük nagyon, de közben most egyre jobban összeakasztja a bajszát Kínával, akit éppen most mondjuk, hogy ő alakítja ki az új virágrendet. Na most akkor most mi van? Ezért áll az orosz-ukrán háború középpontjában Ukrajna NATO tagsága, amit az oroszok bármi áron meg akarnak és meg is fognak akadályozni. Ezért bukkan fel a nemzetközi politika napirendjén Grönland, Kanada és Panama. Ezért legalább megemlíti. Ezért. A napi hírekben a dél-kínai tenger és Tajvan. Nem csak azért, mert a Trump az kicsit meg van menve már most. De unalmas ez már, Jézusom. A nyugati liberális politikusok a versenyképesség és a teljesítmény szempontjait felcserélték a sokszínűség propagandájával. Most ez miről beszél? Most vannak ilyen woke cégek, meg nem woke cégek? Szerintem ez nem teljesen így van, az, hogy most a Hollywoodban pár filmnél a sokszínűség az nyomatták ideig, most már az se annyira, azért a háttérben a cégek nem véletlenül vannak a piacon, ott nem kell félteni, mindig is a profit volt a középpontban. Akármennyire woke-nak mondta magát a Coca-Cola, meg reklámozta az elfogadást, azért csinálta, mert úgy érezte, hogy ebből jobban fog kijönni, mintha nem csinálja, de hogy ebbe azért túl sok dolgot nem látnék benne, hogy ez a woke, nem tudom már milyen kifejezés használt. Szerintem ő is tudja, hogy nem így van, csak jó ezt mondani, hát valaki elhiszi bazán. Beszédes példa erre a zöld átmenet és a zöld gazdaság terve, amely éppen most teszi tönkre az európai ipart. A zöld dolog is már woke-nak számít, nem tudtam. Ez egy ugyanaz, hogy környezetudatosabb jövő az woke-ság, ezek szerint. Amúgy tényleg nem mi fektetünk mindent az elektromos autókba, meg az akkumulátorgyárakba, és aztán ilyenkor bezzeg azt mondhatjuk, hogy ez a jövő. Nem. De most akkor ez nem jó? Most akkor rossz dolgot csinálunk? Ez most ez nehéz. Mint hogyha mi akarnánk, hogy minél több elektromos autót adjunk el. Vagy az nem zöld? Lehet, hogy nem. A nyugati liberális államszervezési modell, amit ők liberális demokráciának hívnak, az megbukott. Hol? Amerikában is az bukott, meg azért maga az államszervezés az nem alakult át gyökeresen. Arra gondol, hogy a demokrácia nem tetszik neki? Azt mondjuk, ezt megértem. Összeroppant saját súlya, pontosabban saját hibáinak súlya alatt. A bukás helyszíne pedig éppen szülőhazája, az Egyesült Államok. Ja, akkor arra gondolt. Csak az olyan erőközpont lehet sikeres, ahol az állami élet alapja a közös identitás. Történelem, nyelv, vallás, csupa olyan dolog, amit a liberális demokrácia leírt, talán le is nézett. Végletekben gondolkozás. Nyilván mindegyiknek van erőssége, hátránya. Magyarország is virágzott, amikor egy ilyen multikulti ország volt. Több mint 100 éve, vagy kb. 100 éve, szóval azért ez nem ilyen egyszerű, szerintem. Meg Amerika az mindig is egy multikulti ország volt. Azért tudott ekkorára nőni, mert annyian bevándoroltak oda, annyira ömlött be a tőke, a szellemi tőke is Amerikába. Szóval maga Amerika fele az, hogy ilyen prominens szereplő lehet, az amiatt lehet, mert ott nagyon sokan oda vándoroltak anno. Nagyon sok ember, aki utána nagyon sok dolgot vitt véghez. Az Amerika a bevándorlók földje alapból is. Nincsen olyan, hogy hát az indiánokon kívül, akik a tőzsgyökeres amerikaiak, érted? És akkor meg ő mondja, hogy vége a multikultinak, és akkor hol húzod meg a határt? Ezt meghúzhatták volna 200 évvel ezelőtt is, és akkor egy csomó ember nem ment volna be, aki nagyját tette azóta Amerikát, szóval az, mennyi generáció óta kell ott élned, hogy te most már a nemzeti identitás része legyél? Vajon lehet-e az, hogy valaki, aki még az életében vándorolt be, már jobban magáévá teszi a kultúrát, mint aki ott született, vagy legalábbis nyitottabb és szeretetteljesebben fordul polgártársai felé, mint egyesek, akik lehet, hogy már sok-sok generáció óta ott élnek, és mégis a másik magyar torkának esnek, csak azért, mert nem értenek vele egyet, vagy mert rettegésbe vannak tartva. Fél évig közvetlen közelről láttuk, mi folyik Brüsszelben. A velejéig beleláttunk. Mikroszkóppal vizsgálhattuk. A CET gyomráig hatoltunk. Jó, pedig már nem először voltunk soros elnökök, akár először nem most sikerült sem. És amit ott találtunk, az nem volt szép. Azt láttam, hogy az egyetlen geopolitikai központ, ahol egyáltalán nem foglalkoznak ezekkel a jövőt meghatározó kérdésekkel, az Brüsszel. Se a világpolitikai változásokkal, se azok ránk eső következményeivel. Ugye ez jogos lehet, hogy az Európai Uniónak ez egy nagy kihívás lesz a következő 50 év, a következő 100 év, mert tényleg jön föl Kína, Amerika, az meglátjuk, hogy ott mi lesz, de hogy azért itt sok kis országot kell összefogni, és akik együtt tehetnek ki egy erősebb entitást. Ugye közben az Orbán arról beszél, hogy mindenki minél szuverénebb legyen meg minden, ami szép, csak Európa csak tényleg minél szorosabban összefogva tud egy nemzetközileg is meghatározó tényező lenni, és ahhoz viszont együtt kell működnünk, mint Európai Unió, és ahhoz bizony kompromisszumokat kell kötni, és ez a kompromisszumok része az, hogy sajnos valamilyen identitásunkat, vagy szuverenitásunkat be kell áldozni közös európai szuverenitásba, vagy a közös európai érdekbe, hogy együtt fel tudjunk lépni, mert külön-külön minden ország, Magyarország, meg főleg azért nem a legerősebb így világviszonylatban, csak itt úgy érzem, hogy minden, a kecske is, meg a káposzta is, minden kell, és ez nem lehet így. Az Európai Unió nem csak le van maradva a versenyben, lásd Draghi tanulmány, de még a versenyre való felkészülést sem kezdte el. Kényelmesen üldögél az öltözőben, mint aki nem tud róla, hogy hamarosan sorsdöntő mérkőzés kezdődik odakint. Ha így megy tovább, az unió a versenyből kimarad, a gazdasága megrodjan, a biztonságos élet feltételei pedig megszűnnek. Ezért az Európai Uniónak ki kellene józanodnia, de ehelyett még a ráívás szakaszában van. Na, ezt annyira megtetszett neki ez a szöveg, hogy itt is elmondta. Nem békét akar, hanem erőlteti a háborút. Nem határvédelmet, hanem migránsokat akar. Mondja, aki ugye hozza a gazdasági bevándorlókat folyamatosan be. Hanem igen. A gendert védi, nem megfizethető energiát, hanem zöld politikát akar. Mondja azt, aki telerakta a kutyárak az országon. A magyar elnökség felemelte a béke zászlaját, kinyitotta jó. A tűzszünet és a béketárgyalások ajtaját, megkezdte a harcoló felekkel való párbeszédet, és nyomás alá helyezte az európai vezetőket, hogy ők is indítsák újra nagy nyomás van. A diplomáciát és a kommunikációt. Csak olyan háborúban nem szokott lenni, és nincs is szükség kommunikációra, ahol a felek a másik megsemmisítését tűzik ki célul. De valóban azt hisszük, hogy az Európai Unió zászló alatt masíroznak majd a katonáink Moszkvában a Vöröstéren? Érdekes, hogy amennyire ki van a háborútól valahogy Oroszország felelősség ebben mindig elmarad ennek az említése. Nagy noszogatva azt bemondják, hogy igen, ő az agresszor, ő kezdte el, de amúgy ennél tovább nem szokták ezt firtatni. Talás a diplomáciai csatornáit. Mi ezt tettük, még akkor is, ha ezt csak nemzeti alapon tehettük, a békét ellenző tagállamok többsége miatt. De kitartottunk, és a mai napon büszkén adjuk át a béke stafétát az új amerikai kormánynak. Lássuk be... Ő lesz a Soros elnök most az EU-ban. Most már, hogyha megoldja Amerika a békét, mert azért már 3 éve megy a háború, úgyhogy van esélye, hogy a következő 4-ben vége lesz, akkor ez a mi érdemünk lesz, már átadtuk nekik a stafétát. Még az identitásokat erősítő politikákban is értünk el sikereket. Lázadást indítottunk a brüsszeli migrációs politika ellen. Lázadás. Demográfiai tanácskozást tartottunk talán az Európai Unió történetében először. Olyan, mint egy cégben azzal büszkélkednének, hogy nagyon sok meetinget szerveztem, amikor én voltam a feles. Jaj. Azt tudjuk, hogy egy cégben a végtelen meeting az azt jelenti, hogy minél hatékonyabb a cég, annál több meeting van, ugye így szokott lenni. Minden meeting az nagyon fontos, és az előre viszi a céget. A zsidó élet értékeit elismerő dokumentumokat fogadtattunk el az újjáéledő nyugat-európai antiszemitizmus hullámverése mellett. Antiszemitizmus hullámverése mellett? Akkor kíváncsiak, mi a, mondjuk ez már megfogalmazás is furcsa, de hogy akkor mi a vélemény a Musk karlendítéséről? Arról majd megkérdezik? A gazdaságunk alapszerkezetét már a 2010-es évek elején modernizáltuk. Az adórendszer súlypont... Nem, jó. De ez sikerült, ez pont úgy, hogy kellett volna. A munkáról a fogyasztásra helyeztük, alacsony munkát terhelő adók. Micsoda? Tesó! Hát miről beszél? Édes Krisztusom, egy alkalmazottat kifizes, tupláját kell befizetni annak. Érted? A szuper bruttót nézve nagyjából majdnem a kétszeresét fizetted, és a felét kapja meg a munkavállaló ilyen-olyan-amolyan adók miatt. És még azután a maradék pénzéből is aztán 20%-ot áfába be kell fizetnie. Attól függ, hogy honnan számoljuk, de érted? 27-et. De van olyan, aminek meg kevesebb az áfaja. Szóval azért a munkát terhelő adók, azok baromira sok itthon. Hogy? Mi? Ezt most komolyan ezt mondtam, ez elképesztő. Az adórendszer súlypontját a munkáról a fogyasztásra helyeztük, alacsony munkát terhelő adók. Hát... lehet, hogy alacsony, külön egy tétel, mondjuk a szochó, de nem csak az van. Hát 4 helyre kell adózni cégként minimum, amikor kifizetsz valamit. Az SZIA, a szochó, biztosítás, minden szar, és akkor még utána még a társasági adót is fizeted, az áfát is fizeted, meg az IPA-t. Ha megnézitek, mennyi a szuper bruttótok, van egy ilyen kalkulátor, azt még ugye a cégen annak felül kell befizetni, azon kívül, amit te befizetsz, és így nem érzem, hogy ez teljesen megállja a helyét. Mondjuk egy nettó bér 300 ezer, amit rögtön kidob itt a bérkalkulátor. Kalkuláljunk egyet. 509.774 forintot kell befizetni a cégnek, hogy te megkapjál 300 ezer forintot. Ebből 151 ezer az a te ugye bruttód, és utána még 60 ezeret befizet külön a cég. Ez rengeteg. Szóval érdemes kiszámolni, hogy mennyi adót fizettek be, és akkor erre jön még rá az áfa, amit majd te fizetsz be a boltba. Hát elképesztő amúgy. Nem hiszem, hogy ez az Unióban sokkal több mindenhol, sőt, itt van 500 ezer forintot megkapni nettóba, ahhoz 850 ezer forintot kell a munkáltatónak előállítania. Nyilván, és ebben még nincs az, hogy fent kell tartani ezt a céget minden más dologgal együtt, de hát álljon már meg a menet. 1 millió új munkahely, teljes foglalkoztatás, beruházásokat és vállalkozásokat segítő környezet. Hát a haverok, igen. A gazdaság és a társadalom középpontjába a családokat helyeztük, azután beillesztettük az egyetemeket a gazdasági rendszerbe. Kiszerveztük a haveroknak. És végül mi is megkezdtük a legfejlettebb új iparágak kiépítését Magyarországon. Hát mi gyakorlatilag ebből a szövegből úgy tűnik, hogy itt repülőautók vannak. Akkor a nyugati jólét van itt. Ahogy Amerikában mondják rólunk, mi már Trump voltunk Trump előtt. Hú, de jó nekünk. Nem tudom, hogy dicséretnek-e venném, valakinek biztos az. A gazdaság, az államszervezés és az önazonosság területén jól állunk. Csak lemaradtunk minden mutatóban Európában belül is, az Unión belül is, de ez már... Igen, hát a kutatók is lehet vitatkoznának azzal, hogy a finanszírozások az jó irányba ment-e, vagy sem. Vannak területek, amik hosszú távon nem biztos, hogy oda nyomják a kutatás és fejlesztés, hova kéne, vagy nem biztos, hogy mondjuk az ilyen magyarságkutatás, meg ilyenben rengeteg pénzt tudunk tolni, de tudományok lehet, hogy annak ellenére értek el sikeret, hogy most itt a Nobel-díjasokat felhozta, még a Nobel-díjasok is megemlítették, hogy amúgy azért itt nem állunk olyan jól egy csomó területen, ahol lehetne itt fejlődni. Erről már nem beszélt. A világ élvonalához tartozunk. Mi, még az Európai Uniónak sem tartozunk az élvonalához, cserébe a végvonalához tartozunk egy csomó mutatóban, úgyhogy ez az egy hát ez egy merész bemondás volt. Nem követők vagyunk, ahogy századokon keresztül voltunk, hanem pionírok, a mintateremtők, a bátor kísérletezők közé tartozunk. Nagyon irigyelnek minket a gazdasági mutatóinkra, ránéznek, és bárcsak én is majdnem, hogy utolsó vagy utolsó lennék fogyasztásban, meg egy rengeteg gazdasági mutatóban, ami tényleg számít. Édes Krisztusom az én, Krisztusom az Úrban. Hogy lehet ilyeneket mondani? Élvonalban vagyunk. Így hogy várható, hogy megoldják a magyarság problémáit, hogyha nem, hogy azt nem ismerik, hogy probléma van, hanem élvonalba képzelik magukat. Pionírok vagyunk. Vagyunk ikonjai. Ikonjai. Krisztus atyám, valami kis önkritika lenne már. Konzervatívoknak, és ezért utálnak bennünket szívből a nyugati liberálisok. Igen. Igen. Ezt az új gazdaságpolitikát most indítottuk el. Ennek első 21 pontos akcióterve most válik valósággá a magyar gazdaság életben. Most már lassan ideje lesz, nem? Politikai alapját és hátországát pedig a legutóbbi nemzeti konzultáció adja, amely a gazdasági semlegességről szólt. Én azt hittem, hogy szakértők adják, elemzések, nem. Irányított kérdésekkel teli nemzeti konzultációs propaganda termékünk adja. Hát, olyan is. 350 ezer ember vett részt a konzultációban, és 95%-uk támogatta, hogy az új gazdaságpolitika... Most felnőtt emberek vagyunk, most mondjuk már ki. Az a nemzeti konzultáció, te is tudod, én is tudom, mindenki tudja, hogy egy bullshit, mindenki tudja, akinek tényleg két agysejtje van, hogy az egész egy irányított baromság, egyáltalán nem határoz meg semmit, csak itt ilyenkor unióba lehet lengetni, bár nem tudom, hogy ezt még bárki komolyan veszi, de hogy miért kell úgy csinálnunk felnőttek között, hogy ez egy komoly dolog volt ez a nemzeti konzultáció, ez fáj, amikor mindenki tudja, hogy bullshit, most egymás között legalább ne csináljunk már úgy, mintha tényleg ez egy legit dolog lenne. Az Európai Uniót a mai vezetői elszigetelté tették. Hogy ők neveznek minket elszigeteltnek, ne tévesszen meg bennünket. Régi kommunista trükkel állunk szemben, ők mindig azzal vádolják meg az ellenfelüket, amit éppen ők csinálnak. Viktor, Freud az összetenné mindkét kezét most. Az igazság az, hogy nincs még egy olyan kontinens, amely ennyire elszigetelődött volna az új világrend minden fontos szereplőjétől. Viktor, tudod, hogy kiszigetelődött a fontos szövetségeseitől? Tudsz egy olyan országot, aki el van szigetelődve? Mondjuk az unión belül? Az unió elszigetelte magát Kínától azzal, hogy rendszer szintű riválisnak nevezte. De tudod, hogy még ki nevezi ennek? Amerika, akihez épp dörgölőzünk, az rendben van? Az unió elszigetelte magát Oroszországtól is, és úgy számolták fel az olcsó orosz energia, fejlett európai technológia párosát. És gazdasági struktúráját, hogy annak semmit nem tettek a helyébe. Az oroszok meg csak ártatlanul ott voltak, és csak szét kellett volna tárni a kezünket, hogy hát az oroszok, ha le akarnak rohanni egy országot, akkor most mit tehetünk amúgy? Nehéz olyan képmutató politikai osztályt találni a nagyvilágban, mint a brüsszeli bürokratáké. Én lehet, hogy tudnék találni egyet. És az új csomagra, ha ránézek, az új szankciós csomagra, azt látom, hogy fantáziájuk most már odáig terjed, hogy erre az újabb listára most már foci csapatokat akarnak felrakni. És itt húzza meg a határt Orbán. A foci csapat az már szent. Szóval itt legyen elég. Szemben Brüsszellel kimunkált stratégiánk van az elkövetkező világkorszakra. Na hát, ha ez is olyan jól működik, mint az eddigi, akkor retteghet a világ. Nálunk fizetik a családok egész Európában a legalacsonyabb rezsijárat. Hát megfizetik máshogy, adókon keresztül, életszínvonalon keresztül, de... Okay. A diákhitel mellé bevezetjük a munkáshitelt. Hát a diákhitelnek, mintha nőtt volna egy kicsit a... kamatlába. A költségvetési hiány csökken. államadóság pedig nem nő. De nő. Nagy Márton 2021-ben nőtt az államadóság. Találják már ki, hogy mit mondanak, mert nem tudom már, hogy kinek higgyek. Senki sem vitatja, hogy 2025-ben a magyar gazdaság növekedése legalább kétszerese lesz az Európai Unió gazdasági növekedésének. Senki se vitatja. Jó, azért lehet egy vitatni egy jövőbeli dolgot, mert azért az, hát ez egy jövőbeli dolog. A múltbeli dolgokat már átment a tényeket is tudnak vitatni emberek, szóval mindegy. A magyar családok megtakarításai legalább másfélszeresét adják az Európai Uniós átlagnak. Igen, ezt már el kellett volna egyszer hinnem. Ha többi adat is ennyire hihető, akkor vannak fenntartásaim. Hölgyeim és uraim, ennek fényében már csak az a kérdés, ha Brüsszel arra, mi pedig erre. Ha ők így, mi pedig úgy állunk, akkor milyen lesz Brüsszel és Magyarország viszonya a következő években. Jaj, nem akarok kilépni az Unióba, jaj, Istenem, mondjuk akkor kire hivatkoznánk? És akkor miért lenne érdekel velünk havárkodni a mindenkinek? Szóval nem lépünk az Unióba, de ez a retorika az legalábbis utalgat erre. Mi csak a saját életünket szeretnénk élni úgy, ahogy mi akarjuk, és bennünket csak az érdekel, hogy ezt valaki más ne jósíthassa meg. De sikerült? Nem sikerült valahogy. Minket mindenki hagyjon békén, ne szóljon bele a dolgunkba, mi meg elfoglaljuk a Brüsszelt, hogy az legyen, amit mi akarunk. Most akkor melyik? Most akkor ez egy együttműködés, ez szerinte, vagy Brüsszel az inkább egy diktatúra, amit ő akar vezetni ezt a diktatúrát is, de közben meg ugye a szuverenitás mindennél fontosabb, szóval így most összekavarodok így a kettő között. Európa beteg embere ma az Európai Unió. Aztán mégis valahogy rajtunk jön ki az összes kiütés, bazzeny. Az Unió nem képes szavatolni Európa jólétét sem. Elég a Draghi jelentésre vagyunk benne? Nélkül olyan jók lennénk. Úgy tűnhet a beszédéből, mintha legalábbis ellenség lenne az Unió, nem a saját szövetségi rendszerünk. Az Unió krízis helyzete persze nem egyik napról a másikra alakult ki. Ezekkel a gondokkal bő évtizede küszködünk. Ez felveti az intézmények és a személyek felelősségének kérdését már is, csak mégis csak politikáról beszélünk, végig, de, nem de ezzel majd egy így. Másik előadásban érdemes foglalkozni. Jó, várom. Ami itt és most fontos, hogy az Unió kudarcot kudarcra halmoz, és közben az uniós intézmények folyamatosan erősödnek, illetve újabb és újabb jogkörök megszerzésén keresztül megerősítést kapnak. Jaj, nem bírom nem megállítani, de hát melyik hatalom az, ami folyamatosan megerősíti a saját hatalmát, miközben nincsenek eredményei? Dönts el a néző! Brüsszel egyre nyíltabban él vissza hatalmával, jogi és pénzügyi kényszerekkel gúzsba köti a tagállamokat. Van itt színtiszta megtorlás és büntetés. Így van. Nem Magyarország esetében kondicionalitási eljárás. Hát így van. Nem akarják, hogy az EU-s pénz szét legyen lopva, ezért visszatartják. Mi meg nem vagyunk hajlandó megadni magunkat annak, hogy itt nem lesz szétlopva, úgyhogy nem adják oda, és aztán még mi vagyunk megsértődve. Mindenki hülye megint. Látom, mindenki hülye rajtunk kívül. Ezzel a fél évvel a hátam mögött bátran mondhatom, Brüsszelben egyáltalán nem gondolják azt, hogy az Európai Unió beteg. Ők úgy gondolják, hogy pontosan úgy működik, ahogy működnie kell. Azt kell mondjam, és hogy ma az európai integráció célja megint. Az integráció maga. Vajon a közös politikák sikeresebbé teszik-e a tagállamokat együtt, mint külön-külön lennének, vagy nem? Hát, vagy van ott valaki, aki mindig megakadályozza, begáncsol, vagy vétózik egyet, és nem segíti ezt a közös kiállást, mert valaki... Ha csak nem kisétál mondjuk kávézás közben, vagy kávézni ugye a szavazáskor, akkor előre tudnak rendülni ezek az ügyek. Röviden erre a kérdésre azt tudom önöknek amúgy válaszolni. Amúgy ez már simán lehet, hogy van egy mesterséges intelligencia, ami megírja ezeket az OV beszédeket. De annyira egy kapta fára mennek, hogy igazából meg is tehetné. Csak a százalékokat kell mindig átállítani. Valaki csináljon már egy ilyen AI-t. Mint tudom, hogy milyen hosszúság, mi mennyire legyen benne három ilyen kis viccelődés, az kész. Beszéljünk egyenesen. Brüsszelt egy oligarchia tartja megszállás alatt. Mondja, aki a Trumpot, egy milliárdost felszop éppen Amerikában, akihoz egy másik milliárdost még oda, az oligarchiát éppen az Isten áldjon meg, nem beszél, amikor én beszélek. Megőrülök tényleg. Az oligarchia, amit pont az Elon Musk, aki fenyeget képviselőket, ha nem azt szavazzák meg, ami neki kell, ezt hozza be éppen a Fehérházba a Trump, aki egy másik milliárdos, és itt ő beszél oligarchiáról, amikor a Trump az oligarchia, meg az Elon Elon Musk, akkor rendben van az oligarchia, akit senki soha nem szavazott meg, de ezek fenyegetni tudja az embereket, hogy azt szavazzák meg, amit ő akar. Ez az oligarchia rendben van. Ilyenkor nem jut eszébe az oligarchia, bazzeng. Nem demokrácia, hanem oligarchia. Ő mondja, amikor az egész országunkban ezek a haverjainak a zsebében van, amikor ki van szervezve a szomszédjának, egyik haverjának, másik haverjának, a vejének, meg minden ilyennek az egész országnak a költségvetése, és oligarchiáról beszél. Oligarchiáról beszél, az Orbán Viktor az oligarchia. Na jó, nem bírom. Még a vak is látja. Még a vak is látja. Nem véletlenül vannak a felmérések. Kezdi már a vak is látni, Viktor. Kezdi már a vak is látni. Ebben a progresszív liberális egységfront Soros György pénzével kistafírozva. Soros György, tehát lassan már ezért Mészáros Lőrincnek több pénze van. Támadnak, mert követeljük, hogy a jogállamiság Brüsszelre is vonatkozzon. Hát mondjuk itt sártana. Mert követeljük, hogy a korrupció elleni küzdelem Brüsszelre is vonatkozzon. Mi ez, hogy is? Miért ránk vonatkozik? Láthatóan nem nagyon érdekelt minket a dolog. Reinders biztos úr arcpirító esete. Ja, igen, a Brüsszelbe kiderült, hogy korrupció van, és el is kapták azokat az embereket. Itthon még mi történik, ha valakiről kiderül, hogy korrupt? Megerősödik a pozíciója, ezt maga Orbán mondta. Brüsszelben lebuktak, és lehet, hogy azóta már következmények vannak. Itthon megerősítette a pozícióját kedves Rogán Antalnak is. Most, amikor véget ért a mandátuma, már büntető eljárás alatt áll, korrupció és visszaélés vágyával. És még ők oktatnak bennünket, akik a gerendát sem veszik észre a saját szemükben. Kell ez bármit hozzáfűznem ez a mondatához? Én a harcmodorukat ismerjük. Éres Krisztusom. Minden eszközt felhasználnak, ha kell, ígérnek állást, ösztöndíjat. Soros ösztöndíjat? Viktor, Soros ösztöndíjat. Ha kell, fenyegetnek. Bírsággal, pénzügyi szankciókkal. Szuverenitásvédelmi hivatal a nyarán az. Jajon. Ha ennek a zsarolási spirálnak nem vetünk véget most, akkor ez csak egyre rosszabb lesz. Egyetértünk, ez egyre rosszabb lesz az én. Eszen jönnek az aktuális kedvencek, akik a zsoldjukban állnak, és a tagállamok nyakára ültetik őket. Vagy a oroszok a nyakunkra ültetnek valakit, vagy aki a nyakunkon ül, azt behálózzák. Mi nem Brüsszeltől várjuk, hogy bebocsáttassunk a hatalom termeibe. Csak a tanárok fizetés emelését várjuk onnan. Ezek egy csomó dolgot nem vártunk meg. Irodaházakat, repteret, ezt tudtunk venni a saját pénzből. A tanároknak pont nem volt nagyon. Reális közelségbe került egy új jobboldali többség, amely leválthatja a brüsszeli elitet. Ja, azt hittem a Tiszára gondolod, de jó. Akkor nem arra. Milyen szar lehet az Orbánnak, hogy most, amikor lehet, hogy a Unióban is többsége lesz ezeknek a patriótáknak, nem tudom, hogy ez mennyire reális, de Trump is megnyerte, akkor ő már túl régen van itt, és le fogják váltani. Most, amikor lehetne a nagy buli, lehet, hogy le fogják váltani. Lehet, hogy nem mindig csak a világpolitikával kéne foglalkozni, és közben hagyni, hogy rárohadjon az ország, ami felhatalmazza őt erre. Lehet, hogy ez egy pró tipp amúgy a jövőre vonatkozóan. A csillagzat. Amely alatt most állunk. Jó van, hagyjad leszorom. Sokkal kedvezőbb, mint 2024-ben volt. Nem csak mi erősödtünk meg. A Fidesz? Hát nem tudom. Nem biztos, hogy a Fidesz erősödését lehet látni Magyarországon az elmúlt egy évben, de még a saját kutatóközpontjuk is beszámol egy némi csökkenésről a Fideszben, szóval hát igen, még ők se hiszik el amúgy. Már csak néhány óra, és még a nap is másként fog sütni Brüsszel felett. Új elnök Amerikában, nagy patrióta frakció Brüsszelben. De már lehet, hogy nélkülem. De egy jó vezető elismeri azt, hogy én dolgoztam a célokért, de már nem én fogom learatni azért a babérokat. Tudom, ez fájni fog neki. Indulhat tehát a nagy támadás. Micsoda békepárti szövege. Indul a nagy békepárti hadjárat. Sát célzó hadművelet, második hadművelet. Fázisát. Miért kell éneket a nagy békepártiaknak, miért kell állnon a háborús retorikával érni, az elképesztő számomra. Atta, hajrá Magyarország, hajrá magyarok. Ha már ennyire pacifista, és a nagy békekövet ő is, meg Trump is, akkor hogy lehet állnon ezt a háborús retorikát használni? Jó mondja, a béke kell, jó meg kell, jó háborúba kell menni a békéért. Kijelöltük, megnéztük az irányt, amit így gondoltak így az Orbánék erre az egy évre. Azt látom, hogy sokat nem változtattak a jól bevált. Szóval, hogyha nem lenne Magyar Péter, aki feljött volna a nyakukra, és már le is hagyta volna őket, akkor is ugyanez lenne a retorika. Láthatóan nem nagyon tudott az Orbán ezzel mit kezdeni, hogy a saját országában már megrendült felé a bizalom, és még mindig úgy csinál, mintha egy ilyen világtényező lenne. Szerintem Orbánnak ez a nagy tragédiája, ami a mi tragédiánk is, hogy olyan világtényező szeretett volna lenni, és erre beáldozta az országát, és láthatóan nem sikerült annyira világtényezőnek lenni, de most már csak azért is úgy csinál, és láthatóan közben lerohad mögötte az ország, ami a felhatalmazása adja, de inkább ilyen homokba dugja a fejét, és továbbra is úgy csinál, mintha világtényező lenne, miközben nekünk szükségünk lenne rá, hogy itthon tegyen rendet. Eljátszhatjuk itt a nagy fiút, de hogyha a saját családot nem tudjuk ellátni, és a saját család éhezik itt, ugye mi magyarok szarul állunk, szarok a kilátások, stb., akkor ne a világot akarjon megmenteni az, aki a saját embereit nem tudja megmenteni. Ne a világnak akarjon irány diktálni az, ahol folyamatosan egyre nagyobb megélhetési válság van. És ez a legfélelmetesebb, hogy azzal, hogy ezeket el se ismeri, hanem itt a világ élvonalába képzel minket, láthatóan nem is ismeri el a problémát, és ha nem ismered a problémát, akkor hogy akarod megoldani a problémákat? És van egy egész propagandája erre, hogy támadja mindenkit, aki elismeri a problémát, és azt állítsa, hogy nincs is probléma, mert ugye tele van a Balaton, ergo nincs itthon szegénység, meg hasonló épületes dolgok mennek itt. Úgyhogy félelmetes számomra, szomorú is ez, amit hallottam, nem tudom, hogy mi lesz ebből. Kurva kemény egy év lesz, úgy érzem, mert lehet, hogyha nem is mutatja, azért biztosan van egy kis pánikmód a Fideszen, azzal kapcsolatban, amit így mostanában látszik a felmérésekből. Aztán lehet tagadni a valóságot, lehet meghosszabbítani Bicskéig, ahogy a Rogán Antal is ugye megerősítette a pozícióját a kitiltással, de nem tudom, hogy ez meddig fog működni, de nem mondom, hogy én ilyen lovat akartam, és az Orbán se volt mindig ilyen, hogy azt kell hallgatnom, hogy ő a nagy hatalom, meg a világ, meg minden, és közben láthatóan beleszarik, hogy mi megy az országba. Én egy kompetensebb vezetőre vágyom, aki nem csak azon a szinten tud kommunikálni, hogy ugyanazokat a paneleket elmondja, amit a sarki kocsmában a félrészeg munkás ember, aki egész nap csak az M1-et hallgatta. És ahhoz valószínűleg el kell ismerni a hibákat, hogy ezeket kiküszöböld, és ez, hogy mindig vagy nincs hiba, vagy ha van hiba, az mindig más hibája, így nem lehet egyről a kettőre lépni, pedig ez lenne az első lépés elismerni, hogy bazd meg, itt nagyon sok dolgon lehetne javítani, de ez a rendszer lebontja így magát, hogy ha nem tud hibát elismerni, az egyszer a valóság az léket üt ezen, és kirepeszti az egészet, és onnantól már aztán lehet kapálózni, de szépen. Azon a repedésen ki fog folyni minden. Írjátok meg a véleményeteket, iratkozzatok fel, tudom is én. Ez egy felemelő adás volt. Miniszterelnök úrnak meg jó egészséget kívánok. Sajnálom, hogy nem hallottam, mi volt a nyaraláson. Sajnálom, hogy csak a szokásos lózungokat hallottam. Sajnálom, hogy így állunk. Azért túlságosan nem vagyok bizakodó, de szomorú vagyok, hogy ennyire hülyének néznek minket. És az a legszomorúbb, hogy sajnos láthatóan sokszor jogosan.